بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي به اوراديو من منتدى السلف دون دو كو درس جي قبو اندر دفتر مجالس رمضان لشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قدوني جنديجي اندودو لورو تدد موندو قدوني سومي وندو دي مسيب من ما كتب أبو فاطمة قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس السادس في أقسام الناس في الصيام. جون دي جي غبرندن وفي بانجنغول بيتش يمببن كوركاكم معنى يمببن بدن دانغال مأبي وانا بنوني غوتو ككوركا yo non ko fi feccugol ben don holla feccere kala feccere ko hundo sharia dina kan janti fi benno be maki kambe shekhon alhamdulillahi alladhi attaqana bi hikmatihi ma fatara wa bana wa shara'a ash-shara'a rahmatan wa hikmatan tariqan wa sanana wa amarna bi ta'atihi la li hajatihi ballana yaghfiru adh-dhunuba li kulli man taba ila rabbih wa dana ويجزل العطايا لمن كان محسنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أحمده على فضائله سرا وعلنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر القائم بالعبادة راضيا بالعنى الذي شرفه الله بقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وعلى عمر المجد في ظهور الإسلام فما ضعف ولا ونى وعلى عثمان الذي رضي بالقدر وقد حل في الفناء الفناء وعلى علي القريب في النسب وقد نال المنى وعلى سائر أهل آله وأصحابه الكرام الأمناء وسلم تسليما بأدتري ديال الجنة يتوب الله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى بما كيوان دين دانغل يتور دين تبتني مكانكو الله كانكو motawata o mo'ini kala ko tawata kon o sinci dum kala ko o tagi kon e kala ko o mahi kon kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o mo'ini dum o timmini mo'ingol dum dongol o wadiri dum hikma makko o shar'i kadi shari'aji makko din tawi ko warri dum ko yurmegol tagore makko den tawi dum kadi ko hikma makko kanko Allah tabaaraka wa ta'ala nyenyal makko wadiri dum laawi di tawata ko laawi di kanko Allah subhanahu wa ta'ala o setti o shar'ini o yamiri en doftagol mo kanko Allah tay wana haaju makko kanko Allah woni e ko doftoto dem mo ko dum beedata mo hay hunde bal ko haaju meden enen ko annon sen doftike mo en hebay nafore molanaande si e yeddi mo en hebay lorra jano imo yafo bakkatu kala on neddo mo tawata o tuubi o labbini o ruttike kamako kanko Allahu battike mo imo mauni nana kadi dokke de wonande kala on neddo mo tata ko lati do imo mo'ina golle makko de Allahu tabaaraka wa ta'ala wi wonde bembe tawata ko wonde e tinnaade e fi rew gol men e fi diina amen kan men fewnaabe e laawi amen dib be maki be yetta Allahu tabaaraka wa ta'ala e do bure e kanko Allahu jalla wa ala o wadi dem ka gundo kanyuma e ka kene tamaki mido sedo wondere wetedo e gonga ala sina Allah tabaaraka wa ta'ala sedande de tawata mido tanjinori den gebal gol galle neema den ka aljannaji makko kanko Allah tabaaraka wa ta'ala do sedo wonde nilado Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyado makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko nilado makko kanko Allah tabaaraka wa ta'ala Bembe Allahu tabaraka wa ta'ala banti dun ka sengo dow asama uji jiddi o banni be kanko Allah Allahu tabaraka wa ta'ala julu e dow mabbe manamu yo be dum mantore makko den e dow mabbe e dow wondiddo mabbe on woni Abu Bakr on mo tawata ko daranino do deweden tay mo weltori Allahu tabaraka wa ta'ala shar'ini kon e dow makko himo weltori gollugol golleji di Allah subhanahu wa ta'ala wadani mo din o jokkirin dingol yimbe e ko nande sifalin teji alladhi ummatawata sharrafahu Allah bi qawlihi Allah antidinirimo kongol makko kanko Allah ko wi id yaqulu li sahibihi la tahzan tumandene lanu alayhi salatu wassalam makan no wondi do mabbe on wata sunu inna Allah ma'ana Allah on no wondire meden ballal makko gal e tiidinande makko ne e sembinirande makko ne odo wondi do ko Abu Bakr as-Siddiq woni ko be wonduno e mudum ka fammer e do Umar kade tata ko tinnino do sobeni e fi bangengol fenyengol kaado dine Islam kambe Umar be lawali be jaasali e jokkugol dum e Usman ibn Affan dembe tata ko weltorno be kudduri e ko Allah tabaaraka wa ta'ala tippinno e hore mabbe kon do woni nyande be do yimbe arno fi sahindingol be kambe Usman ibn Affan radiyallahu anhu e weltori dun don tippi e hore mabbe kon ko tippino e hore mabbe e de do mayde be rutti hande kadi ka jomi mabbe tabaaraka wa ta'ala wa ala aliyyin alqareeb fi an-nasab wa qad nala al-muna edo ali kadi odo mo tawata ko batti do nilano alayhi salatu wassalam kadambe kambe ali ibn abi talib petata be hindike teddungal molana gal e mojjere molana de e bantande molana de imorde ka allah subhanahu wa ta'ala edo den dangal sahaba be mabbe men petata be den dangal mabbe ko be holni be ko be holabe kanko Allah tabaraka wa ta'ala o hisna be kisi e mutawata ko dumir be maki ikhwani sabaqa fil majlis ath-thalith anna fard as-siyam kana fi awwal al-amr ala marhalatayn thumma istaqarrat ahkam as-siyam fa kana an-nas fiha aqsaman 10 kambe shekhu semin be maki wonde kono yosibbe an fe'ino yawti ka jonde tammere wonde farlugol kaado korka dum ko latino ka arande lawol ko marhalaji didi woni no gerdano ande arande den tawi no farla e do neddo on ko no mo mari piji didi simo yidi o horay simo yidi kanko neddan ke on o nyamay o sottora ko o horay no ko nyammina nyamete marhala di mo o woni farlugol korka kan e do kala neddo mo tata ko hattando be maki yeso dum non hande kadi jama on be wonti pecce mabbe den ka hedde korka aqsaman 10 بكي سبو بماكي القسم الأول المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع فيجب عليه صوم رمضان أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا متفق عليه وأجمع المسلمون على وجوب الصيام أداء على من وصفنا إما كيف ترى رنيرن دين أيام بمن كن نمتاتك أجلد توقع هل فار حرك أسلل حكل حرك أنيب دمانا منك أوني دوانا أستيج tawa kadi ko hattando horugongol o alana onare fusko hadatam tawa kadi ko o hisudo e din hadaydi din sifa sonna ben hisugol fi laye on kanyum ma e besugongol odo neddo mo tata he mo sifitori dido mo timmini dido fayajibu alayhi sawm ramadana no waddi do makko horugol sumaye on tottugol kadi e waktu mudum on tigi e der lewru dum tigi e sabu hondon dalilaji deftere Allah nden e sunna neladon sallallahu alaihi wasallam e fottal julbe ben e dow mudum jomi menen tabaaraku wa ta'ala o jantani ke en dum e odo aya mo janguno del laawiji e dududi e darsuji fejjuri ni kanko Allah o wi'i e der aya on fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu kala e modon seedido bi mana kala e modon tawado lewru ndum yo o horundu melano alayhi salatu wassalamu bima ki idha ra'aytumul hilala fasumu sitayo yi idarorde lewru da sumaynul darike hore muttafaqun alayhi e maki wonde julbe be fono fotti e do waddagol korka kan e hore odo neddo mo tata mo jogiti dido sifaji di sifide e maki fa ammal kafiru fala yajibu alayhi as-siyam wala yasihhu minhu li'annahu laysa ahlan lil'ibadah fa idha aslama fi athna'i shahri ramadana lam yalzamhu qada'ul ayyam al-madiyah liqawlihi ta'ala qul lil-ladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in aslama fi athna'i yawmin minhu lazimahu imsaku baqiyyati al-yawmi li'annahu sara min ahli al-wujubi hina islamihi wa la yalzamuhu qada'uhu li'annahu lam yakun min ahli al-wujubi hina waqti wujubi al-imsak bimaki wonde amma neddo kefero kanko waddaki mo hurugol so hori kadi sellata Allahu jabata wonon o jeyaka e yimbe be tata ben ko fewtinabe daldo dewal bimaki amma non sitego wali silmude e der nyalor masumaye aray waddaki mo yobugol di nyaldi yawtudi masalan sitay o ari silmugol nyande sappo e joyi sumaye aray balde ci sappo e nay yawtude den waddaki mo kanko on don kefero mala kanko on don neddo yobugol denno sabu won mi jomi me weede la do ma kambe do he feraabe sitay be hadi tike keferaabu gum be nati ga islam be yafante den dangal ko yawti kun e bakkatuji mabbe ni be maki amma non sitay kanko neddo o ari silmude e der nyallal jiyangal e sumayon haray waddo to mo jogi tagol ko luttiti e nyallal ngal ko masalan sitay hawri o ari e silmude e fana tawa ko der sumaye on haray gila ka fana don hana ange mutan waddi mo jogi tagol o jogi to ko o horudo o wodi to kala ko bonnata korka ko wonno gila don haray o jiyama e bembe tawata ko be waddi dum korka kan sabu ko onati kon ka islam kono non gal do nyallal e hore maggal waddaki mo kanko neddo o yoboygol gal do nyallal ko wadi fuddagol maggal on hari o jiyano ka e be tata ben no waddi e do mudum horugol bema ki alqismu thani fakkere din merandeng e yimbe ben as-saghiru o odo kun do pay kun tawata kun helli faka fala yajibu alayhi as-siyamu hatta yablugha odo waddaki mo horugol ha nyande o helli fa woli qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rufi'a al-qalamu an thalathatin anin na'imi hatta yastayqidha wa anis saghiri hatta yakbura wa anil majnuni hatta yufiqa رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه الحاكم بماكي نلانو عليه الصلاه والسلام بماكني ييمبه تاتونودي ببانتانا كارامبول ووني اودو داني دو ها اوفينا اي كوندو بايكون ها كون ماونا مانا ها كون هيليفه كانيو ماي اودو فيتودو ها اونديكا بماكي لكن يامره وليه بالصوم اذا اطاقه تمرين الله على الطاقه لي يألفها بعد بلوغه اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العهن يعني الصوف أو نهوه فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها ema ki fecce e kanyum pay kun kun fi kala wada ki mo harino hani wali yumako on mo wondi e mudum on hikkido fiya kuju makko din dum wallahu tabaaraku wa ta'ala halfinimo yo on don yamir pay kun kun horu gongol sitawi ku waawe fi wowtingol kun dum don ekkintingol kun dum don fi yoku wowtu dum ko atti kun helli fede hara nyande kun helli fa wo kanyum pay kun kun ku waawe waddi dum don harano newi anyen tingol be do ardibe mujjube kono sahabaabe ne laalum alayhi salatu wassalam be latino ke kambe be hori nayno pay koy mabbe koy e tay ko be pay koy wonno be naba be ka julirde be wadana be tonno ko ko be fijata be jonna be piwo ni ko tata ko fijir ko yara ko mojjinira dum hottollo pay koy ko hendo dum si tay hawri pay koy ko wulli sabanede ma hatta gol nyaamete on be faami ko hegenge faybe dum be jonna be konko be fijirta dum be hilno dum don ha nange ngenge muta بماكي وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام بل إن بعضهم يمنع أولاده من الصيام مع رغبتهم فيه يزعم أن ذلك رحمة بهم والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعليمه القيمة فمن منعهم من ذلك أو فرط فيه كان ظالما لهم ولنفسه أيضا نعم إن صاموا فرأى عليهم ضررا بالصيام فلا هرج عليه في منعهم منه حينئذ بما كي وندك أودي نونج يمبي هند بتاتك أهل فينا بيبايكوي وبردود دي يمبي بتاتك أهل بيبايكوي كي هند جلا يبابي راب مأبي أكو نندي مونو بيويل سندي إدنو أيامير قل بيبايكوي مأبي كي هور قل يبي إكتو bal burbe dudu de benge mabbe hande ko yimbe be tata be haday pay koy koy sitay koy inni koy hore e hore lara pay koy koy no rerdani be darobe inna wonde ko yurmegol pay koy koy be woni e wadirde dum don ay yazumu anna dhalika rahmatun bihim wonde dum don ko yurmede wonande pay koy koy be maaki kono ka haqiqa ko woni yurmegol pay koy koy ko darnu golbe ekkintina be piji di tata din ko piji di andanda hore ma sharia dina kan no landidi ko jiyadi alamandeji kado dina dum do woni yurmegol pay koy koy daragol totta wajibi on ka newgol be needi islamu ne hollabe sha'airuji dina kan alamandeji dina kan e jannande dina kan e tata ko jannande de andanda hore maada ko de dina kan janni tindina be dum don neabe hore mudu be maaki wonde kala man neddo mo tata o hadi pay koy koy dum don horugol ma o yel sindike yamir golbe dum do tele pellet pay koy koy no gayna dum non e maaki wonde aray ko o tonyudo pay koy koy ko o tonyudo hore makko kadi e maaki amma non si tawi hawri o yii be hori be lorrike modja tay be ala tenude don ella ala hadu golbe fewdo on saado e maaki wa yahsulu bulughu adh-dhakari bi wahidin min umurin salasa no gasira helli fegol pay ko gorum ko gotel e piji tati na beedi tati nem bitima gutun e dun don sitabiti e pay ko kun haray ko helli fama dubi makko din ko di fandi o ko di fandi ahduhuma afwan ahduha inzalul maniyyi bi ihtilamin aw ghayrihi liqawlihi ta'ala wa idha balagha al atfalu minkum al huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim wa qawlihi غسل الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه بماكي وند هوند ارانر ندي دين بيجي تاتي دو كو تيباغول مانيو اي كانيوم باي كون كون تيبورغول سابو هوي دي تاغول هوي دوغول وند هيمو ييدا اي سوناجو ماكو ناندي اي دون دون يعني كو ناندي مون كون كو كالا كو تاتا مانيو كو يالتيري كو شاهو وانون سي تاي مانيو نا شاهو يالتيري اون دو وناتا سابو هيلي فيغول ماكو wannoo mani dum o lotantaake haylongal sabo wonno jom menen tabaaraku wa ta'ala o wi wonde sitay pay koy koy koy hewti ha koy yottike kan koy pay koy koy e ha koy hoyditike haray kambe kadi sibe natude ka galleji modon yobe wakkilo e hore modon be dungino wana be arambe ben be tatano waddino e modon dungina gol no ben don dunginortan ema ko nelano alayhi salatu wassalam be maki lota nagol juma on ko waddi dum e do kala neddo hoyditido idan non do ko honde arane resi mani yo yalti e pay kun kun tawi ko shahu yaltiri ko alama de kellefu afani hunde di merende nabatu sha'ril anat wa huwa sha'ru al khashnu yanbutu hawla al qubli لقوله عطية القرضي رضي الله عنه عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فمن كان محتلما أو أنبتت عانته قتل ومن لا ترك رواه أحمد والنسائي وهو صحيح لما كيد ملدن كفود بالليب لي وجود لوني ليب دي تاتا كفود أيدي سنغدو e farju neddo akramakumullah hedde do makko sabu kongol o do neddo atiyatul quradi sahabaajo nelaano alayhi salatu wassalam be maki me webi tan yeso nelaano alayhi salatu wassalam nyande quraida nyande be yahanno bani quraida ta kambe nelaano alayhi salatu wassalam be maki ndare kala e mabbe mo tata o hoydi tike walla kala e mabbe mo tawata lebi le wuddu makko din di fudi on don ko wareteedo kala mo dum do hewtanaali haray o warataaki ko yo terte ko wadi ko paykul taw e maki asalifu hunde tammere den alama ko wonata sabu kon ha paykun kun hellife hanyum gorkun kun buruhu tamami e 15 sana li qawli abdullah ibn umar radiyallahu anhuma بما كي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني يعني القتال زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح ورآني بلغت رواه الجماعة لما كيهون دي تامرندن كو يوتا قل تيمو قل پايكون كون بل دي سب دو بي سب وي جوي جدي سبو كون قل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لما كيهون دي ميوي بي تانو ينلانو عليه الصلاة والسلام نين دي أحد تايمي دو ماري دو بي سب وي ني كم بنلانو بنيونا نالي لن بيدغينا نالي لن يوغل كجهاد إمام البيهقي إمام ابن حبان كم ببيدي wonde ne laado o yi'aano lam mi hellifaama be maaki kambe ibni umar mi weebi tano e ka nyande khandaq tawi den nyande mi do mari duubi 15 den nyande be jabi yomi wonu don mi wada jihad de be maaki e wona imamul bayhaqi imam ibni hibban be beedi ne laado alayhi salatu wassalamu be yi'imi tawi den nyande be tawi mi hellifaama be maaki e rawahul jamaa'a لما قال ابن نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال إن هذا الحد بين الصغر وبين الصغير والكبير وكتب لعماله أن يفرضوا يعني من العطاء لمن بلغ 15 سنة رواه البخاري ono nafi be maki maula abdullah ibn umar be maki mi yawno mi tay umar ibn abd alaziz tay kambe umar ibn abd alaziz kambe wonno lontibe fewdo on zaman mi yewti be ndedo yewtere abdullah ibn umar on sati kambe umar ibn abd alaziz be maki goldo kerol ko kanyum woni kerol gol hakkunde paykun kun kanyum may mawdo duubi 15 din sinedo on hebi di haray o helli faam on sati be windani gollanaybe be benge nokkeli din fu wonde e yobe sendam be wadana dokkangal bi mana e jawle islamu ne wonande kala manin on mo tawata ko mardo dido duubi 15 kala ka o hikkori haray kala ko sharia dina kallandi kon yo on don e hore makko o jonne siko ko jonnete siko ko farla kadi yo farle e hore makko be maki wa yahsulu bulughul unsa بما يحصل به بلوغ الذكر وزيادة أمر رابع وهو الحيض فمتى حاضت الأنثى فقد بلغت فيجري عليها قلم التكليف وإن لم تبلغ 10 سنين وإذا حصل البلوغ أثناء نهار رمضان فإن كان من بلغ صائما أتم صومه ولا شيء عليه وإن كان مفطرا لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك بما كجيون كون كدي نغسرا هل فقل مكون ليدو في جتتي دي تواتاكو غسر دي فايكون قروكو يو هل فقوت لديدو سيبي جيون كدي هرايكون هل فام بما كنو بيدي جيون كنون هون نايا بيرت انون كنكون هرتوريوني في لغنغون tuma kalande jiwun kun fili haray kun helli faama be maki gila on saati doga e hore makko karambol kelle fuyengol karambol ko fawa kon ka sharia o fawete haste ko duubi 10 o mari be maki si tawi non hawri e helli faama kanyun pay kun kun foti non ko jiwun ku walla ko gorun ku e der nyalor masuma yeon si tawi hawri undo gasi haray e ngal nyallal don si tay mo horuno haray o timmina nyallal ngal hunde fawaki amma si tay ko o tajuno do wonno haray no waddi mo jogi tagol ko luttiti e nyallal ngal kon ko wannon gila don o helli fama o jeyama yimbe be tata no waddi e do mabbe korkaka be maaki kono non haray waddaaki mo yobugol ngal don nyallal sabanede mako nyallal ngal fuddo tano hari kanyum pay kon kun kun natali e be do yimbe be tata no waddi be jogi tagol maaki al qismu thalith fecere tammere den e yimbe ben al majnun wa huwa faqid al aqli فلا يجب عليه الصيام لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث الحديث ولا يصح منه الصيام لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها والعبادة لا تصح إلا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة ولا دليل على البطلان خصوصا إذا كان معلوما أن الجنون ينتابه في ساعات معينة وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب ولا يلزمه قضاؤه كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم بماكي فتيري تمرن دين يمبي بن دون المجنون كفيتو دون انكو نتو هاتي دو حق اللي مورون دين بماكي اورو وقتاكي مكوركا سابونون كستابتكم اي اورو حديث مجانتي دين كفيتي ابي دو يمبي بانتا بكارم بونغل نجيه ما كفيتو دون ها عندك بماكي سو هوري كدي سلان تامو هاي سو هوري وهيبا تابارا جيني ودي نون kanko fetu don wala haggelle de tata himo haggelira dewe den ha o anniyanode wandale dewe den de sellata si tawi anni ala e majje sabu nelado alayhi salatu wassalam ko be maaki ko wonde golloji din ko anniyaji mudun di woni ko tab nangirte ko dun kadi woni ko ruttirte ko dani neddo ko ko o anni ko ko yir ko anni ko o mari be maaki fa in kana si tawi hawri o latike kanko neddo on himo feta ahyanan isaaji go on dikka e sa'aji go ara waddoto mo horo wal sanga ka on dikki dum dalan si tawi hawri ko feti balde sappo arane den do waddaaki mo si on dikki balde sappo hikkude don den en do harano waddi mo horo gol den do be maaki si tawi hawri o feti e der nyalorma sumaye ara o feti e der nyalorma sumaye tawa hari mo horo no gila bimbi dum bonnata porta makko kan be maaki dun no way wastai hawri o faddama sabu nawnaare e der nyalorma suuma e maako nande sifanun non kanko neddon tay mo anni mo horuno fewndo kaw anni no do hari hakkille makko de no selli mo jogiti anni e selludo ken be maaki dalil ala ko hollata wonde korka makko kanka boni don sabanede man on tawde wonde feetere nen ko arde yanayde e dow makko kanko neddon e sa'aji di tata ko sa'aji toddaade be maaki mahagol e hore nun do waddaaki mo yobugol ngal don nyallal ngal fetere nen tawi mo e mudun tay fewno ngal fuddi hari mo dikki tay mo jogiti anniya be maaki amma si wari ndekkugol e der nyalorma sumaye haray waddoto mo jogita gol ngal don nyallal gila don on haaki kiide hara ko tajaali o nyaami taale goddum sabu non gila don o jeyama e be yimbe be tata hibe no waddi be horugol sumaye be maaki amma e ko yowondire fi yobugol nyallal ngal waddota ko mo yobugol ngal don nyallal haray mo waywa pay kun kun si kun helli fama e der nyallor masumay wala kefero si silmi e der nyallor masumay be maki al qismu rabi'u fecherna ya berenden al harimu alladhi balagha al hadayan wa saqata tamyizuhu fala yajibu alayhi as-siyamu wala al it'amu anhu li sukuti at-taklifi anhu bi zawali tamyizihi fa ashbaha as-sabiyya qabla at-tamyizi فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال حذيانه والصلاة كالصوم لا تلزمه حال حذيانه ولا وتلزمه حال تمييزه بما كفكر نيا بيرندن دو كو ندو متاتا كو نايجو راون تي غيناوي ها هاندي كادي ويمي وبوبو في جو تا هاندي كادي واتا سيني ديردي حقيل ماكو دين ارتي وا حقيل بوبو بما كي اودو كادي واداكي مو كانكو هورغول واداكي مو نيامينغول كاتي كانكو او هوراتا او نيامينتا wannon ka hakille makko de yeedon o waawali sennindirde piji din hande kadi ko sharia o waddini kon tippike e dow makko kanko sabu tawde ko wiyete tamiz kon sennindir gongol iwi e makko onandi e pay kunkun hande kadi nyaawore makko no ewa nyaawore pay kunkun jogaki tamiz kun holo o horata waddaki mo korka waddaki mo nyammingol kadi be maake si tay non de wondeje o sennindiray piji din warta e hakille tabitude de wondeje kadi e hakille den daytere den arta e makko be maake haray o do neddo sanga ka o sendindiri don o horay sanga ka daytere den ari e makko don don o haray waddaaki mo korka kam julde den kadi ko wanano de waddaaki mo sanga daytere den ari e makko amma no sanga ka tawata don himo sendindiri pejini no waddi mo horu gongol de welottude den fo ko non woni ko den woniri be maake al qismul khamis feccere le tawata ko feccere jowabere nen al aajizu ani siyami ajizan mustamirran la yurja zawaluhu kal kabiri wal maridi maradan la yurja buruhu ka sahibi sartan wa nahwihi fala yajibu alayhi siyamu li annahu la yastati'uhu wa qad qala allah subhanahu fattaqullaha mastata'tum wa qala la yukallifu allah nafsan illa wus'aha لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا لأن الله سبحانه جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما أول ما فرض الصيام فتعين أن يكون بدلا عن الصيام عند العجز عنه لأنه معادله bema ki wonne feccere jowabere den ko onne no motata ko ronkudo horugo gol o wata horude tawa ronkere den ko ronkere duminde de tanjinaka ewgol mum wana neddo nayejo onawi ha mo mari hakkil tigi kono sabu loyere bandundum o wawata horude walla on don nawnudo motata mo nawni nawnare de tanjinaka de kugol sifa nyabbeli hewudi wana yimbe be tata ko marbe gastric madum marbe ilseji ji madum marbe wana tension ji madum marbe yani sifa den di nyabbeli di tata ko wonaydi sabu dun di tata di tanjinaka de kugol ko innete neddo fayda ko yo nyawdo ha nyande Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri yo di ko walla nyande Allah hoddiri yo hutu dama ki on do waddaki mo horu gongol ko wadi wawata jomi menen o wi en holir mo yeru taqa meden on o wi o fawali won ci si wana yeru ko ki wawi ko kono non on don neddo kanyum walla ben don no waddi be nyammingol e kala nyallal korka kam be nyammine sabu Allah tabaaraku wa ta'ala o wadi nyammingol ko dun do woni ko lontoto bi maana ko fotata e korka mabbe kankambe ko dun o waduno ko fotata e korka kam fewndo ka arande lawol o subindinno yimbe men horugol walla nyammingol jonnon kanko Allah tabaaraku wa ta'ala o tuddino e korka ka waddagol korka kan e hore yimbe ben kala wal dimmol hande kani o wadani be wawata ben kambe sitay waw angal waw gongol ko duumi dum fewtan inaka yewgol mudum kambe lonto korka mabbe kanko yobe nyammin be maki wa yukhayyaru fil it'ami bayna ay yufarriqahu habban 'ala al masakini لكل واحد مد من البر ربع صاع نبوي وزنه أي المد نصف كيلو وعشرة غرامات بالبر الرزين الجيد وبين أن يصلح طعاما فيدعو إليه مساكين بقدر الأيام التي عليه قال البخاري رحمه الله وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا رواه البخاري بما كان بشيخه وندكان كونه دو هيمو subindina kanko nyammino yo o etu hagasa o senda kanyum ko eti kon den gabbe de o eti don o senda na de miskina ben o wada na goto kala e mabbe simo yidi e mana muddore ngawri woni nayabal sa'ure ne laado alayhi salatu wassalam deru sa'ure de etirten zakatul fitri si tawi hawre mo yidi wannu ko den don feccere mayre woni ko innete ko o etata kon e der nyallal kala nyallal yo non si mo yidi kanko ne don o feccay kan den feccere don pecce didi o wadana miskino kala feccere e der dum don e der ko o sendata kon do wonay nyallal kala o jonne miskinabe didi stay ko non o feccire non do ko lawol tumbe jonni ko non kanko ne don himo subindina yo non no anda wonde ko feccere sa'ure den kanko ne danke o woni ko o watta lodi si tawi wano muddore nen ko feccere kilo kanyum may gramuji sappo wana Sheikh Ibn Baz be maki aslan fi neddo o yo waawu hebude ko jonna miskina ben hara fawike seeda ko no duitaake o waday kilo e feccere nyallal kala nyallal be maki kanko ne non himo subindina sendirgol non etugol jonna be ko tata kon defaka e mo subindina kadi moƴƴingol nyaamete on etugol ha gasa o defanun no nyaamete o moƴƴinamo o nodda miskina be yeru embere nyaldi ko tawata kon no fawima wadi do ko none ji didi o mari nyammingol gol ko accu nyallal kala nyallal sinange nge muti o eta o jonna miskina ben walla o acca ha lewru non du timma o eta o sendana miskina ben ma kanko neddanke o nyallal gal si timmi o detta yeru non o moƴƴina nyaamete o nabana miskino walla o nabana miskina ma wacce ha lewru ndun sindu feji o eta yeru ko dum anni ko nodda wabe miskinabe don o wadana be dun nyamete be nyama Imam al-Bukhari be maki Anas ibn Malik en fondo den be naw yuno kambe e du hitande ha duubi didi tawe be wawataano horode on hari ko be moddin yeru ko be etayno ko be moddina dun nyamete biredi be wada teew be nodda miskinabe be jonnabe be nyama dun dum Abdullah ibn Abbas be maki mawdo gorko e mawdo suddido stebe wawata horude haray kambe ko yobe nyammin e kala nyallal gal tawata ko nyallal gal be horeno miskino be maki ikhwani ash-shar'u hikmatun min Allah ta'ala wa rahmatur rahim Allah bihi ibadahu li'annahu shar'un mabniyyun 'ala at-tashil wal rahmati wa 'ala al-itqan wal hikmati awjab Allah bihi 'ala kulli wahidin min al-mukallafin ma yunasibu halahu ليقوم كل احد بما عليه منشرحا به صدره مطمئنه به نفسه يرضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فاحمد الله ايها المؤمنون على هذا الدين القيم وعلى ما انعم به عليكم من هدايتكم له وقد ضل عنه كثير من الناس واسالوه ان يثبتكم عليه الى الممات demaki kono yosibbe odo sharia Allah tabaaraku wa ta'ala ko nyenyal makko kanko Allah on ko yurmede makko de o yurmira dum be do jiyaabe makko mo wadi non ko sharia mo tata ko mahido e hore ne wende kanyum ma e yurmede kanyum ma e wadugol hunde kala kande haani wonde dum Allahum farlinu wa ininu e do goto kala e ben fawabe sharia o waddini goto kala ko tawata kon ko feppondir dum e alhaali makko o fi yo goto kala darano konko o waddina e dow makko ta bernde makko ndey hinde yaajani dum ta wonki makko kin hiki deejani dum ta himo weltori Allah on joomi himo weltori Islam on diina himo weltori Muhammad alayhi salatu wassalam nelaado be maaki yette Allah subhanahu wa ta'ala ko ono yo gombimbe e hore kaado diina feewuka e dow konko Allah on o neemini e dow modon e feewnugol on e kaado haray ande yimbe duudube majji e kaado diina duudube wawali feewde kaado to remo kanko Allahu on yo tabintin on e dow e hore makka ha nyande fejjin don be maki Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa ayu jumi amen menen meden toroma sabanede ma menen seedi wonde ko an Allahu tabaaraku wa ta'ala woni ummo tawata rewetedo e gonga ala siwana antu am bajjo on pandortedo kala hunde mo tawata jibinali o jibinaka o ala yiruju hay e goto ya zal jalali wal ikram wa ayu jumi rado mangural kanyum may teddugal ya mannan ko ayyo moƴƴotoɗo e tagore makko nin ɗuuɗuɗo moƴƴagol e maɓɓe ya badi as-samawati wal ardi ko ayo sinchudo dido asamaa jeede do leede ya hayyu ya qayyum ko ayo dumido e gurnan o tawata ko dariido e jonnitugol kala honde ko ne haani hendaade kon darordo hore mudum mo tawata lutko lutti kon fu ko kanko darnido nas'aluka an tuwaffiqana lima tuhibbu wa tarda wa an taj'alana mimman radiya bika rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya benen toroma ya hawrindim men e konko yiduda welada de watta men bembe tawata ko weltorbe ma joomi weltori islamu on dina weltori nelado muhammad alayhi salatu wa salam annabaju wa nas'aluka an tuthabbitana ala dhalika ila al-mamat meden torima kadi ko ayo joomi meden toroma ya tabintim men e dow kaado dina e dow dundo ha nyande mayde dem wa an taghfira lana al-khataaya wa sayyi'at wa an tahaba lana minka rahmatan innaka antal wahhab ende ya fotuda men bakatuji amen ni kanyum ma e gofi amen ni ende okkata men imorde kamada yurnede ko awoni dokko ok dokko okko dokkale de tawata ko tidude dududo okkugol wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yawmiddin ari don jenti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.